Kung may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Wala nibang makakapigil pa sa akin. Binuhay mo muli ang takbo at ibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y uli nag-iba, napuno ng saya sa lahat. Di maari, hindi maaring iwan, wala nang makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari nating sadyang matatangga habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Binuhay mo muli ang takbo at ibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y uli ng iba, napuno ng saya sa lahat. Hindi maari, hindi maaring iwan, wala nang makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari natin sariyang matatangga habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Higit pa sa iniisip mo. Higit pa sa iniisip mo. Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari nating sariyang matatanggap habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip.